את חושבת שאני המשחק שלה, את סיפרת לי סיפורים, האמנתי לה. את אמרת שאת אוהבת, התאהבתי בה, לא יודע מה מצאתי בה. זה היה קסם שאותי משך, הייתי כמו אלכוהוליסט לנשיקות שלה. קשרתי את הגורל שלי בגורל שלך, קסם האהבה איך אותי משך, קסם האהבה אותי משך. אין לי ארמונות להגשים לחלומות, יש לי לב אחד פוחד מאכזבות. די, גמרת עליי, לא יכול לחיות, יש לי רק לב אחד פוחד מאכזבות, יש לי רק לב אחד פוחד מאכזבות. אני אוהב אותה, סוכריה שלי, מאותו מבט ראשון, איך קישבת אותי. די עם הברזים וכל המשחקים, לא בנוי לאכזבות ולתירוצים. זה היה קסם שאותי משך, הייתי כמו אלכוהוליסט לנשיקות שלך. קשרתי את הגורל שלי בגורל שלך, קסם האהבה איך אותי משך, קסם האהבה אותי משך. אין לי ארמונות להגשים לחלומות, יש לי לב אחד פוחד מאכזבות. די, גמרת עליי, לא יכול לחיות, יש לי רק לב אחד פוחד מאכזבות, יש לי רק לב אחד פוחד מאכזבות. יש לי לב אחד פוחד מאכזבות, די, גמרת עליי, לא יכול לחיות, יש לי רק לב אחד פוחד מאכזבות, יש לי רק לב אחד פוחד מאכזבות.